Już nie pamiętasz, co było ostatnio? Masz rację. Nieźle mnie zmogło. Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Jak samopoczucie po imprezie? Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. A w serwisie Jarosław Kaczyński, który odniósł się do decyzji PKW o odrzuceniu sprawozdania PiS, nazwał ją skandaliczną. Są pieniądze na kredyt 0%, mówi premier i wzywa minister Pełczyńską-Nałęcz do złożenia wyjaśnień. Największe laboratorium w Europie produkujące metadon zlikwidowały polska i ukraińska policja. Skandaliczną nazwał Jarosław Kaczyński decyzję Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania finansowego PiS z ostatnich wyborów parlamentarnych. Całkowite pozbawienie finansowania Prawa i Sprawiedliwości prowadzi do odrzucenia zasad demokracji, powiedział prezes PiS. Tam, gdzie nie ma opozycji, a to oznacza w praktyce próbę, powtarzam próbę, bo my sobie damy radę, ale próbę zlikwidowania jedynej w gruncie rzeczy partii opozycyjnej, a już na pewno jedynej silnej partii opozycyjnej, to jest nic innego jak ta droga, którą swego czasu obrał Łukaszenko. Putin, no, tam co prawda demokracja była dosyć słaba, bardzo nawet słaba, ale jakaś tam jednak była. PiS może stracić dziesiątki milionów złotych dotacji. Partia odwoła się od decyzji PKW do Sądu Najwyższego. Dwugłos w sprawie kredytu 0%. Premier zapewnia, że prace nad projektem są zaawansowane i w budżecie na przyszły rok są na to pieniądze. Donald Tusk będzie domagał się w tej sprawie wyjaśnień od ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z Polski 2050, która po środowym posiedzeniu rządu mówiła, że w przyszłorocznym budżecie nie ma pieniędzy na kredyt 0%. Będę oczekiwał od pani minister zresztą wyjaśnienia, dlaczego w sposób bardzo nieprecyzyjny zinterpretowała naszą decyzję, w której pani minister uczestniczyła. A decyzja była oczywista i jasna dla wszystkich. Mamy w rezerwie miliardy złotych na mieszkalnictwo i budownictwo i że w zależności od tego, który z projektów będzie wydawał się najskuteczniejszy, od tego będzie zależało, na jaki projekt ile pieniędzy przeznaczymy. Prace nad tak zwanym kredytem zero, one są akurat najbardziej zaawansowane. W 2025 roku rząd chce przeznaczyć na politykę mieszkaniową ponad 4 miliardy złotych. Polska na drugim miejscu w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. W lipcu wyniosło 2,9%. Unijny Urząd Statystyczny Eurostat opublikował właśnie dane. Lepsza sytuacja pod tym względem jest tylko w Czechach, gdzie bezrobocie jest o 0,2 punktu procentowego niższe. Podium uzupełnia Malta z bezrobociem na poziomie 3%. Średnia unijna to 6%, czyli ponad 13 milionów bezrobotnych. Z całej wspólnoty najgorsza sytuacja na rynku pracy jest w Hiszpanii. To jedyny kraj z dwucyfrowym bezrobociem wynoszącym 11,5%. Eurostat opublikował też dane o bezrobociu wśród ludzi młodych poniżej 25 roku życia i tu wskaźniki we wszystkich krajach są wyższe. Średnia unijna to 14,5%. Najwyższe bezrobocie znowu w Hiszpanii, 25,5%. Najniższe w Niemczech, 6,6%. Polska w tym zestawieniu spadła na piąte miejsce z 10% bezrobociem wśród ludzi młodych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Według GUS bezrobocie wynosi w Polsce 5%. Wynika to z innej metody liczenia. Polska i ukraińska policja rozbiły gang produkujący narkotyki. Zlikwidowane zostało największe laboratorium w Europie, w którym produkowany był metadon i przejęto 175 kg tej substancji. Z kolei ukraińska policja zlikwidowała mniejsze laboratorium i zabezpieczyła 20 kg metadonu. Policja po raz pierwszy w historii rozbiła gang produkujący metadon, który jest niezwykle niebezpieczną substancją. Dawka śmiertelna dla osoby dorosłej, jeżeli chodzi o metadon, jest to 50 mg, czyli ze 195 kg, które zostały zabezpieczone przez służby polskie i ukraińskie, jest to dawka śmiertelna dla ponad 4 milionów osób. Tłumaczył podinspektor Michał Aleksandrowicz z Centralnego Biura Śledczego,

tutaj też wszystko się zgadza, a w tej godzinie ruszymy sobie, myślę, że do trzech dość intrygujących miejsc. Będą to miejsca różne, będą to miejsca, które są w różnych częściach Polski. Do tego będą podejmować bardzo ciekawą tematykę, która jest związana, no z czym może być związana? Z kulturą, skoro Terra Kultura ruszamy i za chwilę będziemy w mieście, które oferuje nam bardzo dużo atrakcji, ale przede wszystkim jest tam jeden klub muzyczny, który koniecznie, będąc w tym mieście, trzeba odwiedzić, a po drugie już zbliża się festiwal, ale przedtem będą czarować Klap Klap i Marta Daro. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Sztuk Wizualnych. To jest temat na teraz i od niego sobie zaczynamy. Mózg Festiwal to oczywiście Bydgoszcz. Daty to 5-7 września, a dwójka mężczyzn po drugiej stronie to Sławomir Janicki, dyrektor festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. I Kuba Janicki, współkurator muzyczny. Nakreślmy sobie plan ogólny. Plan ogólny jest taki, że nie ma takiej możliwości, że kiedy się jest w Bydgoszczy, to nie odwiedza się klubu Mózg. Drugi podpunkt. Nie ma takiej możliwości, że jeżeli się jest w Bydgoszczy i odwiedza się klub Mózg, to nie jest się tam na koncercie. A trzeci to niewybranie się na Mózg Festiwal, jeśli tylko kocha się muzykę współczesną, improwizowaną. Sławek, to jest też twoje miejsce, to jest twoje miasto, a Mózg to dla ciebie co aktualnie? Myślę, że szczęśliwie mam tak w życiu, że Mózg to część mojego życia. W momencie, kiedy Mózg miał 27 lat, to było to dokładnie połowa mojego życia, bo miałem 54. Niestety potem się to jakoś przesuwa i to się już nie zgadza. Ale myślę, że jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że mam pracę, która jest też częścią mojego życia, więc oczywiście ma to swoje minusy, ale tak, mogę powiedzieć, że jest to część mojego życia absolutnie. Jeżeli mamy 20. edycję, to w jaki sposób ewoluował ten festiwal? Historia tego festiwalu jest taka, że pierwszy festiwal, który nazywał się Festiwalem Muzyki Wstydliwej, został zorganizowany już po pierwszym roku działalności mózgu, czyli w roku 95. I zorganizowany został w piątek, a w sobotę się odbył, ponieważ przyjechało dużo kolegów z Gdańska i była cała ekipa nasza bydgoska. W związku z tym zrobiliśmy festiwal. Nazwaliśmy go Festiwalem Muzyki Wstydliwej i napisaliśmy, że sponsorem jest Fabryka Naczyń Krwionośnych. Były też ciekawe nazwy, które teraz nie pomnę. Może i dobrze. Można o tym przeczytać w książce. Tutaj może powiem o tym jednak, bo że były 30 urodziny mózgu i że wyszła książka w związku z tym 600 ileś stronicowa, której nie ma już oczywiście, ale można sobie ją poczytać oczywiście. Nie, można ją poczytać, bo ona jest już w sieci. Ja jeszcze nie ujawniłem linka do niej, ale ona zaraz będzie ujawniona. Ja czekam na okazję i będzie można ją czytać po prostu w sieci. Także wracając do festiwalu, wtedy ten pierwszy festiwal się odbył. Potem chyba kolejny odbył się dopiero w roku 2000. Oczywiście może jest zupełnie inaczej, nie pamiętam. To jest tak długo, że ja nie mam takiej pamięci do takich szczegółów, ale w 2000 roku odbył się festiwal, który nazywaliśmy Festiwalem Muzyka z Mózgu. I takich edycji tego Festiwalu Muzyka z Mózgu było kilka, aż w którymś momencie zaczęło mi to nie pasować, ponieważ zawsze na tym festiwalu poza muzyką były inne formy artystyczne prezentowane. W związku z tym zarzuciliśmy to hasło Muzyka z Mózgu i po prostu nazwaliśmy tak, jaką ma nazwę obecnie, czyli Mózg Festiwal, Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych. Jak on się zmieniał? Myślę, że zmieniał się faktycznie. Z czasem, kiedy my wszyscy dojrzewamy, czyli mózg też dojrzewa jako idea, zmieniał się także festiwal, który jest niejako kwintesencją naszej działalności. Tak przynajmniej staramy się to prowadzić, że no, ta działalność mózgu jest codzienna, co oznacza przeszło 100 wydarzeń każdego roku. Natomiast to, co jest na festiwalu, to jest to, co jest dla nas najważniejsze. Jest to historia pewnych ludzi. Festiwal jest budowany tak, że postacie się pojawiają kilkakrotnie. Każdy festiwal, jakby program jest budowany tak, że są artyści, którzy funkcjonują wokół mózgu, a połowa, powiedzmy, tego programu to są nowe postacie. Oczywiście przez lata tak to się buduje, że tych artystów, którzy już byli, jest coraz więcej, więc istnieje taka możliwość, że można ten program formułować z coraz większej ilości elementów. Powiem tutaj tak, że dla mnie jako głównego programatora tego przedsięwzięcia jest tak, że staram się z każdego festiwalu ułożyć program w jedną większą kompozycję. Czyli nie jest to festiwal, który wyszukuje przejeżdżające w okolicach Bydgoszczy czy Polski gwiazdy. Staramy się robić tak, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają na ten festiwal, wiedzieli, dokąd przyjeżdżają i po co przyjeżdżają, w miarę możliwości zostawali też na wszystkie dni festiwalu i aby dochodziło do pewnego rodzaju wymiany towarzyskiej między artystami i między publicznością. Świetnie, że o tym wspominasz, bo chociażby teraz przekierowując wszystkich, którzy nas słuchają, na stronę festiwalu, czyli festiwalmózg.pl, można sobie przeczytać chociażby taką opowieść o festiwalu, ale także to, o co w nim tak naprawdę chodzi. I o tym właśnie przed chwilą powiedziałeś, że to nie jest kwestia tylko tego, że gramy kolejne koncerty, że zapraszamy kolejnych artystów, kolejne artystki i ustawiamy sobie program z tych, którzy są akurat na drodze, ale że jest to jakaś spójna całość, która też łączy się z innymi dziedzinami sztuki, bo przecież obok koncertów mamy i instalacje dźwiękowe, i wystawy fotografii, i performance. To jest też chyba trochę o tym, że sztuka ma tutaj przy okazji tego festiwalu trochę szerszy wymiar, bo ten temat, który sobie też gdzieś założyliście, który towarzyszy edycjom od 22 roku bodajże, nie zapomnij zachować jasności umysłu. To jest coś, co jest o wiele szersze niż tylko, kolejna prezentacja artystów i artystek, która na przykład mogłaby krążyć sobie wokół mózgowych klimatów muzycznych. Tematy festiwalu pojawiły się już wcześniej. Rzeczywiście ten ostatni jest od 22 roku, ale myślę, że trzeba tutaj wspomnieć, jak do tego doszło. Generalnie ja wychodzę z założenia, że sztuka nie jest celem samym w sobie. Myślę, że jest narzędziem do rozwoju człowieka, do poznawania. W związku z tym te tematy oscylowały wokół tego. Na początku, nie wiem czy na początku teraz, bo może pomylę kolejność, ale mieliśmy temat sztuka jako droga do rozumienia. mieliśmy temat Come Down to Earth, mieliśmy temat Duchowość jest powszechna, mieliśmy temat Make Art Not War i teraz mamy ten temat, nie zapomnij zachować jasności umysłu, więc jest to jakiś ciąg tematów, które skupiają się właśnie na wejrzeniu w siebie, na koncentrowaniu się na używaniu sztuki do tego, aby poszerzać swoje możliwości percepcyjne. Myślę, że o to w tym festiwalu chodzi, w tym opisie o tym jest i myślę, że to jest coś, co ten festiwal odróżnia. Ja nawet bym chciał go nie nazywać festiwalem, ale jeszcze lepszej nazwy nie wymyśliłem, bo jest to jakiś rodzaj, myślę, warsztatów czy jakiejś pracy. Takiego laboratorium może? No, trochę. Może laboratorium. Na przykład jedną z kwintesencji każdego z tych festiwali jest taka część, kiedy robimy rozmowę. Te rozmowy są prowadzone przez różne postacie. Czasem artystów, czasem naukowców. I jest to spotkanie, kiedy rozmawia się o temacie tego festiwalu. Nie? Także na przykład od zeszłego roku zaczęliśmy tak niewinnie na razie, bez zapowiedzenia, zaczęliśmy też taką część medytacyjną, gdzie ludzie praktykowali po prostu medytację. Bez konotacji żadnych religijnych, ani, tylko po prostu medytacja jako forma wejrzenia w ten własny umysł, czyli, że tak powiem, były zajęcia praktyczne z oczyszczania umysłu. I tą drogę będziemy kontynuować w tym roku i w następnym roku. Myślę, że dając na to coraz więcej czasu. Więc jest to taki festiwal. Nie zapomnijmy zachować jasności umysłu. Nie zapomnijmy też dat festiwalu. 20 już Mózg Festiwal startuje 5 września i potrwa do 7 września w Bydgoszczy. Kuba Janicki też jest z nami. Mam nadzieję, że wciąż. Jestem, nie wyszedłem. Jesteś współkuratorem muzycznym festiwalu. Za co w tym roku odpowiadasz i co nam zgotujesz na miejscu w Bydgoszczy? No jestem powracającym do miasta, bo w sumie 11 lat tu nie mieszkałem. Wcześniej już też z ojcem pracowałem, potem trochę się na bok odsunąłem. Jestem teraz z powrotem, ale nie będę działał w Mózgu, o dziwo. Tylko z racji, że nowe studio stworzyłem sobie w miejscu w fabryce Jutrzenka, dawnej fabryce słodyczy. Po prostu tam wynająłem taki hangar duży, dawny magazyn cukrowy, który będzie na 4. piętrze i ma duże okna. Wydarzenia będą się odbywać w ciągu dnia, bo ostatnio jakby łaknę światła i energii świetlistej w swoim życiu, więc chciałem po prostu jakoś w innej aurze niż przez ostatnie 20 lat coś zrealizować. No i tam zaprosiłem Biuro Dźwięku Katowice ze swoim niesamowitym 16-kanałowym sound systemem, które to zainstaluje go w tym pomieszczeniu i tam chcemy taką ambisoniczną przestrzeń stworzyć, w której bardzo różne gatunki się zaprezentują, ale koncentrujące się na elektronice i elektroakustyce. Będzie tam Object Blue, będzie SSRI, będzie tam reaktywowany właśnie po 12 latach mój kwartet Tyrvius Wagon z Markiem Pospieszalskim, Tomkiem Sroczyńskim, Bartkiem Chmarą oraz kilka innych pozycji. Inną nowością też wielokanałową, którą będę realizował tam z Rafałem Ryterskim, będzie zapoczątkowanie cyklu Bydgoskie spotkania sonokinetyczne, który to jest cyklem polegającym na prezentowaniu wielowarstwowych, wielokanałowych kompozycji z wykorzystaniem udziału publiczności, która przynosi na występ głośniki przenośne. Teraz większość ludzi takie głośniki ma różnych rozmiarów, dlatego utwór będzie załadowany do internetu w kilku albo kilkunastu śladach. Następnie tym plikom zostaną przypisane odpowiednie kody QR i ludzie przy pomocy telefonów będą mogli sczytywać losowo te kody QR. W pewnym momencie razem włączymy te wszystkie ślady tej kompozycji i zaczniemy się przemieszczać po pomieszczeniu, a następnie opuścimy fabrykę i pójdziemy do miejsca następnego wydarzenia ulicami, odtwarzając taki kolaż zbiorowy, taką chmurę kinetyczną, sonokinetyczną, idąc ulicami miasta. I to będzie taki, chciałbym to kontynuować w przyszłości i jakby składać takie zamówienia kompozytorskie na taki właśnie zestaw głośników przenośnych, gdzie utwory uwzględniają ruch źródła dźwięku w przestrzeni. Więc to jest to, czym się zajmuję podczas tej edycji. Ja mam nadzieję, że Bydgoszcz jest na to gotowa. Bydgoszcz jest gotowa na bardzo wiele. No, dokładnie, o tym bardzo wiele jeszcze porozmawiamy. Sławomir Janicki, także z nami dyrektor festiwalu. Wciąż też, mam nadzieję. Jestem. Gdybyś mógł opowiedzieć, może nie o wszystkich wykonawcach i nie o wszystkich artystach i artystkach, których zaprosiłeś w tym roku na festiwal, ale nakreślić jakiś taki plan tego, z czym się zmierzymy, bo oczywiście przecież można wejść sobie na stronę festiwal.mus.pl, to najłatwiejszy odnośnik, przyjrzeć się temu, kto, gdzie i kiedy, ale gdybyś wyznaczył nam taką linię niezbędną do przejścia, przebrnięcia, to co by to było? Ja myślę, że to jest tak, że nie będę nikogo wymieniał, ponieważ zawsze mam takie wrażenie, że jak zaczynam kogoś wymieniać, to go faworyzuję, a staram się tak program układać, żeby wszyscy byli ciekawi. Ale myślę, że powiem o tym w ten sposób, że jest to festiwal, który nie jest budowany na bazie gwiazd czy modnych aktualnie artystów. Myślę, że wiele festiwali jest tak budowanych. My też tak przez pewien okres robiliśmy faktycznie. Ale się nie sprawdziło. Ale się nie sprawdziło. Mieliśmy kiedyś festiwal, na którym mieliśmy dosyć duży budżet i w zasadzie codziennie grały postacie, które można nazwać gwiazdami. Czasem nie tylko jedna, tylko więcej. Robiliśmy to w Teatrze Polskim. Nie będę teraz wymieniał zespołów, ale były to zespoły, które zapełniają sale koncertowe na całym świecie. A w Bydgoszczy przychodziło na przykład 70 osób i było to dla nich nawet bardzo zabawne dla tych wykonawców, że coś takiego jest możliwe. Pytali się tylko, jaka jest populacja tego miasta, bo nie mogli uwierzyć, że może tyle ludzi przyjść. No ale co ciekawe, na koncerty o wiele mniej znanych artystów mamy większą. No właśnie. To też jest dość ciekawe, ale jest po prostu coś takiego, zresztą niedawno podczas 30 urodzin też się o tym przekonaliśmy, gdzie po prostu z racji urodzin pozwoliliśmy sobie na zaproszenie jakiejś tam gwiazdy muzyki elektronicznej. I no i nie miało to, jakby tutaj to nie ma znaczenia, nie? Jakby Bydgoszcz zupełnie inne rzeczy odgrywają rolę. Publiczność bydgoska jest osłuchana, niestety też czasem boleśnie sprawiedliwa. I nie baczy na gwiazdorstwo czy popularność. No, więc jakby no jest tak, wrócę do tego sposobu budowania programu, jest tak, że no po tylu latach, no wie to każdy, kto jakby prowadzi jakieś miejsce czy organizuje festiwale, jakby ofert spływających jest bardzo dużo. Tygodniowo spływa po kilka ciekawych ofert ze świata. No i staram się wybrać takich artystów, którzy po prostu w moim przekonaniu są ciekawi i dobrze korespondują z tym, co podczas festiwalu robimy. Nie zważam kompletnie na tym, czy postać jest znana, czy jest nieznana. Nie ma to dla nas żadnego znaczenia. No, więc myślę, że wybieramy postacie, które po prostu same się zgłaszają. W większości, no może czasami, chociaż teraz patrzę na program, no dobra, no są dwie postacie, do których my się zwróciliśmy. Ale jak obiecałem, nie pomyślałem. Jest też jedna gwiazda. To jest gwiazdą, przepraszam. Ale gwiazda to jest taka ciekawostka festiwalu w tym roku. Mianowicie nasz kolega Michał Osowski, zajmujący się od lat bardzo minimalową, znaczy nie minimalową, złożoną produkcją muzyki komputerowej. Zresztą chyba doktorant konserwatorium w Rotterdamie, gdzie na Wydziale Muzyki Elektronicznej studiował, zaproponował zespół, w którym właśnie instalacje i performance przygotowują, w którym występuje Marta Mandaryna Wiśniewska. Więc to jest jedyna gwiazda, którą mamy na festiwalu. Ale, ale za to jaka? No tak, z tym, że żeby uspokoić publiczność. Pani Wiśniewska okazuje się, jest również tancerką, uprawia taniec współczesny, ma szkołę tańca i jako taka postać właśnie pojawi się podczas tej instalacji Michała Osowskiego. Więc jakby Unsound Sasha Gray, Sanatorium Dźwięku Hania Rani, Mus Festiwal Mandaryna. W tą stronę idziemy. To może postawmy tutaj kropkę, bo to jest idealny moment, żeby teraz każdy po prostu pomyślał, czy warto wybrać się do Bydgoszczy między 5 a 7 września. To jest już 20. edycja festiwalu Mózg i będziemy w różnych innych miejscach, nie tylko w klubie Mózg, ale także na przykład w Jutrzence, więc już na wasze usta zostawiam zaproszenie wszystkich. No cóż, zapraszamy wszystkich do Bydgoszczy na 5, 6, 7 września, 20. Mózg Festiwal, Jutrzenka, Biuro Wystaw Artystycznych i Mózg. bilety, zaproszenia darmowe do odbioru na naszej stronie. No właśnie, festiwal Tickets, jest darmowy. Tak, festiwal jest darmowy. tickets.mozg.pl, tam wystarczy podać swoje nazwisko i maila. No właśnie, takie to proste. Sławomir Janicki, Kuba Janicki, Mózg Festiwal, to w Bydgoszczy. A teraz, czy wiadomo? No pewnie, Raffaella Carrà. Io giro per il mondo perché quest'anima latina che in me ha un poco di boemio gitano, di dolce, di strano, più forte di te. Mi sento come a casa perché in ogni aeroporto che c'è si ascolta la parola amigo, te quiero, mañana, olé. Latino, lo sento, lo voglio, lo canto, lo cerco in ogni momento. Latino, lo amo, lo vivo, lo penso, lo soffro, lo dico, lo chiamo. Io giro per il mondo perché quest'anima latina che in me ha un poco di boemio gitano, di dolce, di strano, più forte di te. Mi sento come a casa perché in ogni aeroporto che c'è si ascolta la parola amigo, te quiero, mañana, olé. Latina, latina che suona per ore, piacere, parola, amigo, jeszcze lato, jeszcze słońce, jeszcze Raffaella Carrà. No i w ten sposób domknął nam się ten wakacyjny trochę kącik Raffaelli Carrà. Oczywiście może się okazać, że jeżeli będą głosy za, to go trochę przedłużę albo w ogóle wprowadzę to jako stały element. Kto wie, na dzisiaj po prostu Raffaella Carrà zaistniała w fantastycznym utworze Latino. A my przeniesiemy się teraz do świata barw, do świata kształtów, no i także bagażu doświadczeń. W Muzeum POLIN trwa wystawa zatytułowana Biofaktura. Wybrała się tam Gosia Jakubowska. I gdzie się dokładnie przenosimy? Znajdujemy się na wystawie, która jest na pewno dla wielu malarzy bardzo cenna i bardzo ważna. Ta wystawa jest ważna i jest wyjątkowa pod wieloma względami. Myślę, że nie tylko dla malarzy, ona jest też oczywiście wyjątkowa dla publiczności. Prezentujemy pracę Heleny Berlewi, która tworzyła pod artystycznym pseudonimem Hel Henry. Jej historia jest bardzo szczególna, ponieważ ona swój talent artystyczny odkryła późno, w jesieni swojego życia. Kiedy miała 79 lat, zaczęła malować. Urodziła się w tradycyjnej rodzinie żydowskiej, musiała wychowywać dzieci, była wcześniej wydana za mąż, przeżyła zagładę na terenie Francji wprawdzie, ale też się musiała ukrywać. I właśnie w 1952 roku zaczęła malować, a Tu jeszcze trzeba zaznaczyć, że była matką dosyć znanego artysty Henryka Berlewiego, który rzeczywiście już w dwudziestoleciu międzywojennym był ważną postacią na mapie żydowskiej i polskiej sztuki. Żyła bardzo długo i całkiem możliwe, że to właśnie ta nowo odkryta pasja dała jej tę energię. Zmarła w wieku 103 lat i prawie do końca malowała. A co malowała, to mogą Państwo zobaczyć tutaj na wystawie. Możemy posłuchać wypowiedzi archiwalnych. Podnieśmy jedną słuchawkę i sprawdźmy, czy coś usłyszymy. Magnolie chylą na bok ciężar białych twarzy. Nie mówmy dziś o śmierci, gdy świat się rozmarzył. Na ławkę pod drzewami spadła kwiatów wiecha. Nie mówmy dziś o życiu, gdy śmierć się uśmiecha. To jest film zrealizowany podczas jednej z wizyt Heleny w Polsce w 1966 roku, kiedy już się stała znaną artystką. Miała wystawy w różnych galeriach we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych i właśnie też została zaproszona do Polski. Podczas jednej z tych wizyt został nakręcony taki dokumentalny film z nią, gdzie ona opowiada właśnie o tym, dlaczego maluje, czym jest dla niej to malowanie, jak maluje. To jest bardzo wzruszający materiał, bo ona mówi bardzo szczerze, w taki sposób bardzo bezpośredni o swojej twórczości. Nikt jej tego nie uczył. Nikogo nie naśladuje. Takie mogą być tylko kwiaty Heleny. To malowanie kwiatów, bo Helena Berlewi malowała kwiaty, ale malowała je, jak tutaj widać na wystawie, w sposób bardzo nowatorski, abstrakcyjny, deformując jakby te motywy z natury i projektując na nie własne emocje. I w tym filmie mówi o tym, czym była dla niej ta twórczość, że to bardzo silnie wiązało się z jej wspomnieniami o osobach, o miejscach, które kiedyś, niegdyś były ważne w jej życiu, o przemijaniu. Właśnie w taki bezpośredni sposób mówi o tym, jak swoje emocje wyraża poprzez malowanie kwiatów. Ta historia też jest poniekąd o tym, że czasami ta pasja może się narodzić w takim najmniej oczekiwanym momencie, no bo jednak chwyciła za pędzel, zakradając się do pracowni swojego syna, zaczęła po prostu malować to, co zobaczyła, czyli kwiaty w wazonie. I to jest naprawdę coś ujmującego, bo z tego pierwszego pociągnięcia pędzlem narodziła się wielka sztuka. Tak, ale też bardzo budujące, tak, i dlatego ta wystawa też tak działa i wzbudza takie emocje, bo właściwie skłania do tego, żeby pomyśleć, przyjrzeć się sobie i pomyśleć, że nigdy nie jest za późno, że zawsze można jeszcze czegoś spróbować. Ale w przypadku Heleny Berlewi myślę, że warto jest widzieć ją też w tym kontekście takim społeczno-kulturowym, w jakim ona funkcjonowała, że być może w innym czasie i miejscu, albo może gdyby żyła dzisiaj, może malowałaby wcześniej, może miałaby tą szansę. To jest wystawa też trochę, można powiedzieć, o emancypacji człowieka, ale też o emancypacji kobiety, która gdzieś przełamuje te kulturowe ograniczenia, w której przyszło jej żyć. A czy możemy podejść do pracy, która na pani robi największe wrażenie? U niej bardzo ważnym elementem kompozycji, oprócz właśnie tych bardzo takich dynamicznych, arabeskowych linii, które tworzą te formy roślinne, jest kolor. I ona stosuje bardzo szeroką gamę kolorystyczną i w bardzo ciekawy sposób te kolory zestawia. Każda praca ma jednocześnie kilka właśnie zestawionych ze sobą kolorów, barw, ale moją pracą ulubioną jest ta. Idziemy, bo tutaj jest taki labirynt utworzony z pracy. Napisane kompozycja abstrakcyjna. Helena Berlewi czasami nazywała swoje prace kompozycja roślinna, a czasami kompozycja abstrakcyjna. Mi się ta praca podoba, dlatego że te formy tutaj przypominają mi trochę zasuszone liście wyciągnięte z albumu. Jest w niej coś, przynajmniej w moim odbiorze, coś takiego nostalgicznego, a jednocześnie są bardzo piękne kolory, czerwone, takie kontrastowe zderzenie zieleni z różnymi odcieniami czerwieni, pomarańczu i różu. To poniekąd rozwiązuje nam zagadkę, co oznacza tytuł wystawy Biofaktura. Mamy oczywiście bardzo wzruszające zdjęcia Heleny i Henryka już w latach 60. podczas jej wystaw. To jest też część tej historii, niezwykła część, ta szczególna relacja matki i syna. To, że rodzic odkrywa swoją pasję dzięki dziecku i to buduje tak jakby nową więź, nowe jakieś połączenie między nimi. Mamy też pracę Henryka Berlewiego z lat 20. To jest taki najbardziej ikoniczny moment w jego twórczości, kiedy wymyślił teorię mechanofaktury, stając się jednym z pionierów sztuki abstrakcyjnej w międzywojennej Polsce. Zresztą ten tytuł naszej wystawy Biofaktura, on jest tak w odniesieniu do tej mechanofaktury właśnie Henryka Berlewiego. Zresztą tytuł Biofaktura to nie jest nasz pomysł, on jest zaczerpnięty z publikacji historyczki sztuki Doroty Jareckiej, która też pisała o twórczości Heleny. Czego możemy się dowiedzieć o Heleny za pośrednictwem jej pracy, że była osobą na pewno wrażliwą, która skupiała się też na szczegółach. Że to ta artystyczna forma była dla niej świetnym sposobem ekspresji tych ukrytych emocji. Myślę, że nie można nazwać tutaj dosłownie tych stanów emocjonalnych i to też nie o to chodzi. Też po to mamy sztukę, żeby ona była taka bardziej nieoczywista. Mi się wydaje, że to nie jest tak, że ona maluje tylko to piękno natury, piękno kwiatów, ale ona maluje trochę ten dramat natury, który gdzieś jest jednak otoczony aurą tego piękna i to jest chyba ten taki wzruszający element w tym. Kiedy ja znowu przyjadę do niej, żeby ją zobaczyć? No i wreszcie przyjechałam. To mówiła Elemry, czyli Helena Berlewito i poświęcona jest wystawa Biofaktura. Tamara Sztyma odpowiadała, Gosia Jakubowska pytała, a teraz zaistnieją na antenie Ales. Teraz przeniesiemy się w świat fotografii i w świat fotografa, który podobno uzależniony jest od sztuki. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Tym głosem powiedział Bartek Barczyk, fotograf, który zajmuje się w bardzo szczególny sposób artystami, ale także budynkami bardzo specyficznymi, budynkami związanymi w jakiś sposób z sztuką, z kulturą, które uwiecznia w swoich zdjęciach. Opowiedz trochę o tym fotografowaniu i o tym uzależnieniu. Co to znaczy być fotografem uzależnionym od sztuki? Tak, to prawda. Jestem uzależniony od sztuki, szczególnie od muzyki klasycznej. Wszystko zaczęło się bardzo, bardzo dawno temu, kiedy po długiej pracy jako fotoreporter trafiłem do siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, jeszcze tej starej siedziby. Wszyscy może pamiętają, że w Katowicach, że było takie miejsce, które w tej chwili już troszkę popada w ruiny. Nie wiem, co się aktualnie tam dzieje. Natomiast trafiłem tam, żeby przemyśleć sobie pewną nową drogę w życiu, ponieważ troszeczkę nie miałem na siebie pomysłu. Po pracy w mediach, dokładnie byłem fotoreporterem w Gazecie Wyborczej, więc mój czas, który tam spędziłem, a było to 10 lat, był bardzo intensywny. Każdy dzień był inny. Poznałem życie od samego dołu do samej góry i wydawało mi się, że nie ma świata poza mediami, poza pracą w takim miejscu. Więc kiedy postanowiłem, że muszę poszukać czegoś nowego, miałem kompletnie otwarty umysł na wszystko, co się może wydarzyć. Natomiast jeszcze pracując jako fotoreporter, zawsze była bliska mi kultura, sztuka. Uwielbiałem chodzić do NOSPR-u nie tylko jako fotograf, ale po prostu jako meloman. I miałem taką niezwykłą przyjemność, że pani dyrektor Joanna Wnuk-Nazarowa, ówczesna dyrektor NOSPR-u, zaprosiła mnie na taką podróż morską. To było chyba 70-lecie wtedy orkiestry. Z orkiestrą. Popłynęliśmy w ogóle darem młodzieży do Rygi, Helsinek i Tallina, gdzie orkiestra grała repertuar morski. Natomiast było to połączone z maestro Maksymiukiem, który miał też wtedy chyba 70 lat i połączyli te wszystkie urodziny w jeden piękny projekt i wtedy się rzeczywiście zafascynowałem muzykami, kontaktem z taką sztuką już nie tylko słyszaną, ale odczuwalną nawet poprzez pewne wibracje, które wypływają z instrumentów i poszedłem wtedy do tego NOSPR-u tak naprawdę na coś przemyśleć. nie mając tej świadomości, że utknę tak jeszcze na kolejne 20 lat, prawie już chyba, kiedy pracuję właśnie z muzykami klasycznymi. Takim momentem bardzo, takim momentem zwrotnym i takim przełomowym, kiedy zdałem sobie z tego sprawę, był w ogóle taki, był to koncert otwierający nowy sezon, jeszcze w starej siedzibie, gdzie właśnie maestro Krzysztof Penderecki dyrygował osobiście orkiestrą i był taki moment, kiedy po koncercie na scenę wyszła jeszcze solistka So Young Jung, natomiast ja zostałem sam z profesorem na backstage'u i to było tak dla mnie totalnie mocne odczucie i takie doznanie bycia z kimś tak wielkim obok, że wiedziałem, że to już jest ten moment i że już wiem, co będę robił przez najbliższy czas. To ja jeszcze wrócę i skorzystam z tej okazji, że jesteś u nas w studiu i wrócę do tej twojej opowieści i tego jubileuszowego koncertu i trasy na statku. Orkiestra płynęła na statku i powiedzmy, że można przyjąć, że były koncerty, ale to były bardziej takie spontaniczne. O nie, ja myślałam, że ty spełniłeś to marzenie, które ja mam, czyli zaciągnąć się na statek i płynąć na przykład z orkiestrą Big Bandem, płynąłem, która wykonuje tam jakiś klasyczny, piękny, wspaniały repertuar. To znaczy było jeszcze piękniej, ponieważ oczywiście ze względu na sprawy techniczne instrumenty, zwłaszcza te większe, nie mogły płynąć tym statkiem, natomiast wielu muzyków miało swoje instrumenty, zwłaszcza były to skrzypce, nie wiem, flety, no jakieś takie instrumenty, które tak zwane podręczne, które można wziąć do ręki, więc wielu muzyków miało swoje instrumenty i grali na tych instrumentach, po prostu ćwiczyli, więc wydaje mi się, że to jest o tyle jeszcze ciekawsze, że będąc gdzieś na jakiejś ładowni, gdzieś pod statkiem, mogłem sobie siedzieć i przyglądać, jak ćwiczą ci muzycy w sytuacji dla nich i dla mnie absolutnie nietypowej, niesamowitej, nieziemskiej. To rzeczywiście jest bardzo specyficzne doświadczenie, bo to jest też taka obserwacja muzyków, orkiestry w trochę nieformalnym czasie. Przecież oni tam nie koncertowali, tylko płynęli. Nie mieli dużych instrumentów, bo te musiały płynąć czy lecieć. Jechały tirami. Czyli zupełnie inną drogą. Tak. A wy byliście tam razem i ty miałeś okazję też doświadczyć takiego spotkania, którego nie doświadcza się zwykle, kiedy wchodzi się do filharmonii, czy przygląda się orkiestrze. Nawet tak jak ty, fotograf, który masz taką możliwość. To była sytuacja zupełnie absolutna i niezwykła dla wszystkich uczestników tej podróży. Wiem, że wymyśliła to właśnie pani dyrektor Joanna Wnuk-Nazarowa. Pozdrawiamy. Absolutnie tak. To jest moja ukochana pani dyrektor, tutaj zdradzę taką tajemnicę. Ona zawsze mnie bardzo inspirowała i uwielbiałem wszystkie zapowiedzi jej koncertów, kiedy wychodziła na scenę i w tak fantastyczny, nietuzinkowy sposób opowiadała o muzyce klasycznej. To jest niezwykły talent, żeby móc tak przedstawić to, co za chwilkę będzie grane. Więc w ogóle osoba o wielu, wielu talentów. Zresztą teraz aktualnie przecież piszę partytury i tutaj nawet nawiążę do pani dyrektor do takiej nietypowej sytuacji. Tak troszkę odbiegnę od tematu. Pamiętam, że dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego ja niedawno stosunkowo fotografowałem panią dyrektor z jej nową partyturą, którą napisała, z utworem, który napisała i wzięła partyturę ze sobą. Nie wiem dlaczego wzięła oryginał. Nikt nie prosił, żeby to był oryginał. Chodziło tylko o zdjęcia. I co się stało? Ta partytura po prostu została zagubiona w Krakowie w autobusie. I był wielki problem i wielki stres, ponieważ to był jedyny egzemplarz. Ale Bartek Barczyk zrobił zdjęcie. Zrobiłem zdjęcia, także mieliśmy ją na zdjęciach, natomiast historia się przepięknie skończyła. Przepraszam, że tak odbiegam, ale to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ jakaś para zakochanych ludzi znalazła tą partyturę w autobusie miejskim. W Krakowie. No, pani Joanna Wnuk-Nazarowa, myślę, że nie spała kilka dni, póki to jej dziecko nie wróciło do jej rąk i ostatecznie poznała tych ludzi. Potem mogli być też na pierwszym wykonaniu tego utworu, więc tych historii się po prostu z strony się tak mnożą. Człowiek dygresja, Bartek Barczyk, przedstawiamy raz jeszcze. Fotograf, który kocha sztukę, kocha przez obraz opowiadać o sztuce, ale także o budynkach ze sztuką związanych. Spotykamy się tutaj też w bardzo konkretnym pewnym kontekście. Dziesięciolecie budynku Filharmonii Szczecińskiej niedługo przed nami. To już tuż, tuż. To jest też raz, że architektonicznie fantastyczny budynek, a dwa, instytucja, która przez lata miała, i mam nadzieję, że tak będzie też teraz i w przyszłości, jeden z najlepszych, najciekawszych, najbardziej oryginalnych programów, jakie może mieć jakakolwiek filharmonia. Ogromna otwartość na różnorodność, na eksperymentowanie także, co wcale nie jest oczywiste przy okazji takich instytucji jak filharmonia. Więc ty tam wchodzisz, wchodzisz z aparatem 4 września, wernisaż twojej wystawy, który będzie takim otwarciem twojej pracy z ludźmi i z budynkiem. Bartek Barczyk wchodzi do budynku Filharmonii w Szczecinie i co widzi? A może jeszcze nie wchodzi i widzi coś na zewnątrz? Bartek Barczyk wraca właśnie z jakiejś sesji z Berlina. Berlin jest bardzo blisko Szczecina, więc droga nie trwa długo. I wchodzi do, nie do Filharmonii w Szczecinie, tylko wchodzi do nieba. Po prostu, kiedy wszedłem do tego budynku, do głównego holu, który jest absolutnie biały, ogromny, przepiękny, wspaniale zaprojektowany, to czułem się jak w niebie i miałem wrażenie, że gdzieś odpływam, że jestem zupełnie w jakimś innym świecie i to było dla mnie absolutnie niesamowite doświadczenie i przeżycie, takie architektoniczne, ale też fotograficzne, ponieważ miałem do sfotografowania całą orkiestrę Filharmonii, ponieważ był taki pomysł, żeby zrobić nową sesję orkiestry. Ja nikogo nie znałem, byłem pierwszy raz w Szczecinie, pierwszy raz w tym miejscu i pierwszy raz poznałem tych wszystkich aniołów, które tam pracują, więc łącznie właśnie z panią dyrektor Dorotą Serwą, którą miałem przyjemność wtedy poznać. Która byłam potem, dyrektor Filharmonii. Dokładnie tak. Natomiast z Dorotą Serwą pracowaliśmy przez wiele, wiele lat. Mieliśmy do siebie, mamy do siebie bardzo dużo zaufania, szacunku i tak naprawdę mogę podziękować tutaj teraz na antenie pani dyrektor, ponieważ bardzo mi zaufała i też dzięki temu, że pozwoliła mi w tym przepięknym, przecudnym miejscu spędzić mnóstwo chwil, to tak naprawdę bardzo się rozwinąłem. To tam sfotografowałem wielu wybitnych muzyków klasycznych. Pamiętam moje spotkanie właśnie tam z Krzysztofem Pendereckim i z jego małżonką, panią Elżbietą Penderecką. To był taki czas, kiedy już dokumentowałem życie maestro. Miałem takie zielone światło od pani Elżbiety i był to taki czas, kiedy byłem też powiedzmy w takich bardziej, mniej oficjalnych sytuacjach, mogłem dokumentować życie tego wybitnego kompozytora, natomiast tak się złożyło, że nikt jakoś nie pomyślał o tym, żeby właśnie w Filharmonii w Szczecinie, żebym się pojawił i zrobił te zdjęcia i pamiętam, że pojechałem tam na własną rękę, bez żadnych konsultacji, co nie jest takie oczywiste w przypadku tak wielkich artystów. Na marginesie, to były dość też momentami trudne czasy, tu warto wspomnieć, że fotografowie, freelancerzy, że nie zawsze mają z górki. To był dzień, kiedy się zastanawiałem, czy zapłacić za terminie za ZUS, czy zatankować samochód i pojechać do Szczecina. Wiadomo, co wybrałem i bardzo słusznie. Było to niesamowite, ponieważ zaparkowałem na parkingu podziemnym Filharmonii samochód, nie wiedząc absolutnie, o której państwo pendereccy będą. Wjechałem windą do głównego holu, o którym już wcześniej mówiłem, że takie anielskie miejsce i niebiańskie i wszedłem prosto na państwa pendereckich, którzy mnie serdecznie przywitali. I tak zaczęła się kolejna fotograficzna przygoda. Powstało zdjęcie? Powstała cała seria przepięknych zdjęć, łącznie z moim ulubionym, kiedy w jednej z garderób właśnie pani Elżbieta przytula swojego męża. Bardzo to było urocze, miłe i takie pokazujące wielką miłość między nimi. Zobaczymy na wystawie któryś z tych zdjęć? Będzie oczywiście. Zapraszam. To ja zapraszam jeszcze na taki drobny spacer tropem filharmonicznym. Oczywiście bryła fantastyczna. Zresztą budynek Filharmonii w Szczecinie to budynek, który został nagrodzony wieloma prestiżowymi nagrodami, chociażby wielką nagrodą Missa van der Rohe. To w 2015 roku, ile dobrze pamiętam. Świetnie zaprojektowany przez pracownię architektoniczną Estudio Baruzzi Veiga. I można rzeczywiście specjalnie organizować i myśleć sobie o wycieczce do Szczecina tylko po to, żeby zobaczyć tę filharmonię, zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Wystawa otwiera się już 4 września. Co zobaczymy już na wystawie? Na wystawie zobaczymy serię portretów, które wykonałem w Szczecinie. Są to zdjęcia między innymi właśnie Krzysztofa Pendereckiego, o którym już wspominałem, ale jest też na przykład Adam Sztaba sfotografowany na samym dachu, na samym topie tej filharmonii. jest Krzysztof Krause, który miał tam swój jubileusz, Janusz Olejniczak, wybitny nasz wspaniały pianista, który grał wtedy z Mateuszem Smoczyńskim koncert. Nie zabraknie oczywiście w ogóle zdjęć backstage'owych muzyków, którzy tam po prostu grają, orkiestry, ponieważ to oni tworzą ten zespół, oni tworzą to miejsce, więc oni byli pod szczególną opieką mojego aparatu i bardzo często starałem się dokumentować właśnie ich życie takie na backstage'u. Będą ludzie, którzy pracują w Filharmonii też, tak zwany personel, ponieważ chcę, zawsze podkreślam to, że taki organizm jest ważny i wszyscy ludzie są ważni, nie tylko ci, którzy są na scenie i są solistami, więc będzie dużo fotografii backstage'owej, będą też zdjęcia portretowe bardzo wybitnych muzyków. Pamiętam takie spotkanie z Aleną Bajewą, która zaraz po festiwalu Chopin Jego Europa właśnie pojechała do Filharmonii w Szczecinie i tam zagrała koncert. A przypomniała mi się właśnie jej historia, ponieważ jeszcze w Warszawie, kiedy robiłem jej sesję, trzymała w jednej ręce Stradivariusa, w drugiej dziecko i zapytałem się, co by pierwsze puściła. Nie chcę znać odpowiedzi na to pytanie. No dobrze, co by puściła? Ona nie wiedziała. Nie była pewna. Nie, zaśmiała się tak naprawdę. To było oczywiste, że puściłaby Stradivariusa. No, proszę. To była chwila napięcia. Bartek Barczyk, oczywiście zapraszamy do Filharmonii w Szczecinie. Fantastycznego miejsca. Dziesięciolecie już niebawem przed nami. Ja tylko dodam, że wystawa rozpoczyna się 4 września, ale teraz już dzisiaj wystartował Turniej Muzyków Prawdziwych, dokładnie w Filharmonii w Szczecinie. Potrwa do niedzieli i jest to świetne spotkanie z muzyką tradycyjną w bardzo wielu jej wymiarach, więc nic, tylko odwiedzać Szczecin i zaglądać do Filharmonii. Bartek Barczyk, dziękuję Ci bardzo. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogą być w Nowej Trójce. Wspaniale. I to będzie właściwie koniec. Agnieszka Obszańska, ten program nazywa się Terra Cultura, a ja zapraszam za tydzień. Do miłego. Sonora por señas. Niños con una dieta alta en riñas crecen fuertes a falta de vitaminas. El pasado no perdona, nos dieron el barrio por cárcel, los pillos no se pensionan. Tu novia tiene libertad condicional por tu mala maña de irte sin pagar. El hombre machista por naturaleza, pero las leonas son las que cazan. Nuestra idiosincrasia es matar. Autopromocja. Andrzej Korzyński. Samo to nazwisko już budzi ciepłe uczucia. A Korzyński Ultimate? Projekt ten wymyślił Dominik Strycharski, człowiek renesansu, muzyki współczesnej. A towarzyszy mu sekstet złożony z postaci zdecydowanie niedrugoplanowych. Retransmisja koncertu Dominika Strycharskiego z cyklu Dziedziniec Kultury w Trójce w niedzielę tuż po 19. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Zmywarka do zabudowy Bosch. Szuflada na sztuczce. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie.